بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. متى يفطر راكب الطائرة؟ مسألة بيدي ينفق معنا من حديث يسار بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هو تواجه واتك وكتك خير ما دام وتفاني أبيسي كتك كفتور. نا تليليزا كتك حلقة إليوبيتا مسألة يكوانزا كتك مسائل yanayofungamana na hii hadithi, nayo ilikuwa ni masala ya mata yuftiru saim. Mata yuftiru saim ni wakati gani hufuturu yule aliyefunga. Na leo biidhnillahi ta'ala katika masala ya pili tutazungumzia mata yuftiru rakibu taira, mtu aliye juu ya ndege ni wakati gani atafuturu. Nafikiri sote tufahamu na ili jambo liko wazi kuwa wakati mwingine mtu aweza kuwa yuko juu ya ndege na tayari kule chini watu washafanya nini? Washafuturu. Adhana ya magharibi pengine imeadhiniwa kwa wakati wake wa sawa sawa, na watu kule chini pia wamefuturu, au jua limetua na watu wamefuturu, na kulingana pengine saa yake yamwambia saa hii watu chini washafanya nini? Washafuturu. Je, yeye aliyekuwa juu ya ndege hukumu yake itakuwa ni vipi? نقول: جعل الشرع لانتهاء الصوم علامة واضحة جلية. شريعة إمويكا وكاتي وكيشيا صوم إمويكيوا ألامة إليوازي وكيلمت. Hakuna yoyote katika Waislamu ambaye alama kama hii hawezi kuifahamu. Kila mtu aliyesoma ajua kuandika na kusoma, na yule asiyejua kuandika wala kusoma, wote wawili wamewekewa alama ambayo wako sawa katika kuifahamu. Wahia ghurubu shams khalfa al-ufuq. Alama ya kuishia wakati wa kufunga ni kutua kwa jua katika pambezoni mwa mbingu upande wa magharibi. Ile jua litakapopotea na kutua, tayari umeingia wakati wa kufuturu. Fa idha gharabat ash-shamsu faqad halla lis-sa'imi an yuftira. Jua linapotua, basi ishafikia wakati ambao ni halali kwa yule aliyefunga kula na kufuturu. Kwa ushahidi gani tusema haya maneno? Liqaulihi ta'ala thumma atimmu siyama ila al-layl, kisha mtimize saumu yenu mpaka usiku. Kuna baadhi ya mapote mapotofu kama hawa rafidha, pamoja na kuwa ningelitaka ningelitaja hapa maneno katika vitabu wanavyovitegemea mashia vinavyosema kuwa jua likitua watu wafuturu, vitabu vyao wao wenyewe, lakini wapo mapote katika hawa hawa mashia ambao hawafuturu mpaka waone nini? Nyota. Kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili nimelitaja katika darasa iliyopita, ishtibak an-nujum, nyota zikianza kutoka ndio waanza kufuturu, kama wanavyofanya nani? Mayahudi. Alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohimiza watu kufanya upesi kufuturu pindi jua linapotua, katika mojawapo wa hikma alizozitaja: khalifu al-yahud wa khalifuni mayahudi, akatuamrisha tufanye taajil na kufanya upesi katika kufuturu. Kwa hivyo wapo ambao waliofasiri ila layli mpaka usiku. Je, hiyo ndio tafsiri sahihi ya usiku kuwa mpaka nyota zionekane? Jaa fil qamus al muhit al laylu, ule usiku ukatafsiriwa katika al-qamus al-muhit min maghrib ash-shamsi ila tulu'i al-fajr as-sadiq aw ash-shamsi. Al-layl usiku, min maghrib ash-shamsi, wa alaykum salam, ni kutoka kutua kwa jua, ila tulu'i al-fajr as-sadiq aw ash-shams, mpaka kupambauka kwa alfajiri ya ukweli au mpaka kuchomoza kwa jua. Wote huu wameuita nini? Watu wa lugha wameuita ni usiku. Tizama umeanza wapi? Ghurub ash-shams, kuanzia kutua kwa jua. Wajaa fi lisani al-arab al-laylu aqib النهار ومبدأه من غروب الشمس. katika lisani al-arab pia wametaja kuwa usiku mwanzo wake, mabdauhu min ghurubi shamsi, ni kuanzia kutua kwa jua. Kwa hivyo jua linapotua tu, hata katika vitabu vya lugha na qawamis zote zasema pale ndipo panapoanza usiku. وقال ابن كثير الحافظ رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا. أليبسيما الله سبحانه وتعالى تتميز صوميتهم بكوسيكو هابا منانيك kufuturu pindi jua linapotua, yani ni hukumu ya kisheria, jua linapotua moja kwa moja afuturu yule aliyefunga. Bal nabaha ba'dhu al-mufassirin ila anna isti'mal harf al-jar ila fi al-aya يفيد التعجيل أيضا. تزاما باذيا ونوفيوني وتفسير مبكا وكتاج يكوا كلك تميك حرف جر يا إلى ثم أتم الصيام إلى الليل إمبيبا فايدا رنياك يكفاني وبيسي كفانيني كفتور. كونين نتنغلز نو تنغلزي هو na sisi tuko katika mata yuftiru rakibu taira, kwa sababu tukishafahamu ni wakati gani ile som mwisho wake, basi hata pata tabu aliyoko chini wala aliyoko juu, kwa sababu kinacho muhukumu yeye ni kule kutua kwa nini? Kwa jua, wala sio saa yake aliyovaa mkononi au simu yake aliyobeba mfukoni. قال العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى إلى الليل غاية اختير لها إلى, يعني حرف جر إلى إمتشغليوا كتك مبان مويدي, للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس. نهي ni kutuelekeza sisi kufanya upesi kufuturu pindi jua linapofanya nini? Linapotua. Lianna ila tamtaddu maaha alghaya bikhilafi hatta, afwan, lianna ila la tamtaddu maaha alghaya, la tamtaddu maaha alghaya, yani ikitumika harfu jari ya ila, maana yake ikifika ule wakati wake uliotajwa mpaka hapa ni hapo hapo, hauzidishi. Kinyume na lau kama angesema thumma atimmu siyama hatta al-layl, ingelikuwa tofauti. Hapa ingelikuwa waweza kuongeza. Lakini ikitumika ila, bimaana hapa ndio wapi? Mwisho. Usizidisha zaidi ya hapa. Falmuradu huna muqaranatu itmami siyam billayl. Hapa ni kufunganisha, kutimiza som na usiku. Usiku unapoingia tu, moja kwa moja som yatakikana yule aliyefunga aifungue. Hili liko wazi. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Sasa anayebainisha mkubwa zaidi kuliko wote ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Manake yeye ndiye aliyeteremshiwa hii sheria. Tusikize Mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini kuhusu suala hili. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق أسيكو أكيانزا كتكبيلي كتوكا أباندي هو أكايشيريا أباندي ونيني ومشاريك كسباب أسيكو أنزا كوينجي أباندي يعني ومشاريك جوا لنا بطوكا سب جوا كلا لكي ومبالي زايدي نمشاريكي كوزيدي كوانا نيني نجيزا. Kwa hivyo giza au kiza mwanzo chaanzia wapi? Upande wa mashariki. Wa adbara an-naharu minha huna, ikawa mchana waondoka kutoka katika upande huu, yani min jihati al-maghribi, katika upande wa magharibi. Wa gharabat ash-shamsu, na jua likatua. Faqad aftara as-sa'im, aliyefunga ashafanya nini? Ashafturu. Tayyib, aliyefunga ashafturu. Wal hadithu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kuieleza hii hadithi akasema, yanqadhi as-sawmu wa yatimmu bi ghurubi ash-shamsi bi ijma'i al-muslimin. Bi ijma' المسلمين همالزيكا صوم نهتميا kwa kutua kwa jua kwa ijma' ya waislam upende usipende ni kwa ijma' ya waislam labda ujitoe hakuna mtu ambaye wakataa kuwa somu yaisha kwa kutua kwa jua sasa lakini pamoja na haya maneno nafikiri yaliyoko wazi tunaoyasoma hapa mengi tu sana, pia bado kuna upinzani katika masala ya kuwa je yajuzu mtu kufuturu jua linapotua ama lazima angojea adhana. Mnafahamu nazungumza nini? Tuseme yule anayeadhini akiadhini kabla ya jua kutua, nini hukumu ya mtu kula? Naam, la yajuz, haijuzu kwa mtu kula ikiwa muadhin ataadhini adhana ya magharibi kabla ya jua kutua, si hivyo? Hiyo tumekubaliana, hakuna mtu yakataa hilo. Sasa iweke aks, kinyume ya hivyo, jua lishatua na muadhin hajaadhini, nini hukumu ya kula? Naam, la yajuz inda al Mombasa, haijuzu kwa watu wa Mombasa, lakini kisheria hilo jambo la juzu wala halina tatizo lolote maadamu jua lishatua. Hapo ndipo panapotizamwa kwa yule anayefunga. Na yasikitisha lau kama jambo hili lingelikuwa lazungumzwa na watu ambao sio wasomi, hawakusoma, maskini ni awam, hawaelewi. Lakini ikiwa litazungumzwa na watu ambao waishiriwa na vidole vyao kuwa hawa ni wasomi, hapa ndipo kunapokuwa na matatizo. Hapa ndipo patuonyesha sisi kuwa wale tunaowafuata, maal asaf sipendi ni yatamki haya, manake wengi watasema kuwa pengine ni matusi, lakini ni mbumbumbu mzungu wa reli. Unajua mbumbumbu mzungu wa reli hafahamu. Ruwaibidha akajiingiza katika kuvaa kilemba ambacho pengine sio kiasi ya kichwa chake. Ni jogoo kavi kwa kilemba, kilemba kikawa kizito, kichwa kitazama kwenye ardhi. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Juhala. Na ndiyo wakati ambao twaishi sisi. Nakumbuka wakati wa mwanzo kabisa tulipofundishwa, na ni jambo sahali sana, lipo katika vitabu, limezungumzwa katika hadithi, liko wazi, lakini sio wengi wanaofanya nini, wanaulitanabahi ili jambo. Pai ahya hadhihi sunna shaykhuna Ahmad hafidhahu Allah ta'ala akitufundisha, ikawa ni kaanna, yani mithla ma qala Umar radiyallahu anhu, kaanna hadhi al-aya nazalat yawma idhin, yani kama ambaye ile aya wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum, kama ambaye imeshuka siku hiyo, na kila siku waisoma kwa waisoma. Almuhim tambih kuwa angalieni dalili hii na hii na hii na hii. Alhamdulillah, moja kwa moja ikhwa wakaanza kuifanyia kazi hiyo sunna, kwa sababu kwa kweli ukiangalia kalenda na namna wakati wanavyoweka huwa ina tofauti na kutua kwa jua takriban ya dakika tano au zaidi, ambazo hizo dakika tano watu wasema dakika tano tu. La, dakika tano ni kukhalifu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata ikiwa ni dakika moja peke yake. Hatuwezi sisi kusubiria kukhalifu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hata dakika moja, wacha dakika tano moja peke yake. Hatuwezi tuchelea kuingia katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Ikatokea, nakumbuka wakati ule katika mojawapo wa idhaa za Mombasa, tukia mmoja katika wale waliozungumza akaibeza na kuizungumza vibaya sana sunna ya ta'jil al-fitr, na ni mtu ambaye aishiriwa kuwa huyu ni katika nani, ni katika wasomi. Falillahi alhamdu wal minna, na wale wenye idhaa ya redio wakawa na insaf, sema mmewachafua wenzenu, na wao pia tuwape nafasi waje wazungumze, tuwasikie wasema nini, wanyatoa wapi haya jamani, mbona hawa wafanya vituko hawa, wao peke yao ndio wafuturu jua likishuka tu waadhini wakila, hawaangalii taimu. Alhamdulillah, wakati ule akasimama shekhuna Abu Hashim hafidhahu Allahu ta'ala, tumezoea kumuita asadu sunna, shekh Abu Hashim hafidhahu Allah, akazungumza kuhusu masala haya kwenye idhaa ile ile ambayo wiki moja iliyopita walikuja wakaibeza sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na alhamdulillah, baada ya kuzungumza ikawa watu wengi sana wamefahamu kumbe sisi tupinga jambo ambalo amelizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wamelizungumza wanaovioni wakubwa wanaotegemewa katika hii dini, lakini hao wengine wapinga bila nini, bila hujja. Ndio pale utapata ahlul bid'a wakiona katika upande wa ilmu wamezidiwa huku, bado fungueni tena vitabu, bado hamjaona kitu. Mkweli kila ukifungua vitabu unaona mapya wewe ambao hujayaona ama hujachunguza hivyo. Chunguza, ukiwa msomi wa vitabu kila siku utakuta kumbe hiki ilikuwa sijui ni hivi, na hiki na kile, utafahamu mambo mengi. Ndio mmoja katika wale waliopiga simu wakati ule akasema bado fungueni zaidi, si tutapinga, leo tuanza kuifuata hiyo mwanzo, naendeleeni kufungua vitabu, mkipata nyingine nyileteni, sisi tutafuata tu. Waqalilum mahum, ni wachache sana katika hao, lakini walillahi alhamdu wal minna, hili jambo hapa Mombasa lina tarehe, mkiliona huwa tukilizungumzia tulisisitiza sana, kwa sababu kuna mitihani watu wa sunna walipata kwa ajili ya jambo kama hili. Kawa ni usemi Mombasa mzima, lakini alhamdulillah sasa hivi mtu akiona hawa wale, lakini tushajulikana ni wale basi, alhamdulillah arafu, si kama mwanzo. Ingawa nasema ikiwa umekwenda mahali na wafahamu hawa watu watanichukulia vingine, usidhihirishi mbele yao, sababu waweza kuleta fitna katika jambo kama hili ambalo lapendekezwa, jambo ambalo lapendekezwa. Kwa hivyo au la kama hivi uwe kando, aswa awamu ambao hawaelewi kuna bwana yuwala kabla ya nini ya adhana. Katika hali kama hii bora ufanye nini? Utumie hikma na wewe, usitumie jazba, usiwe kama makhawarij. Ahlu sunna futana, uqala, ahlu sunna wanaakili, wafahamu, hawaendei mambo na jazba na fujo. Taratibu, pole pole, mpaka watu wafahamu. Kwa wale wanaojua tutawatandika, ama hawa awamu hawa hawafahamu, hawa tuenda nao taratibu tu, sababu hawaelewi maskini. Wale wanaojua ndio wawapoteza. Sisi tutaka wale wapotezaji watu, wale wale wapotezaji watu wale, wale ndio wapigwa bakora ya nguvu. Lakini hawa wa chini chini maskini hawaelewi, hawajui. Wala usiwatolee maneno machafu wala maneno makali. Ikiwa wankuona kamaona mtu wa kutusi, nyamaza, mwache. Baadaye kishatulia sira yake, mweleze kwa uzuri, asa akafahamu. Na wengi wapenda khairi, isipokuwa hawa waongozaji ndio wanaowapoteza. Qala al-Hafidh Ibn Hajar, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, hadha al-hadith yadullu ala anna mujarrad ghaibubat al-qurs يدخل به وقت صلاة المغرب. هي حديث دليل هو مجرد unapopotea ule mkate wa jua ushaingia wakati wa sala nini ya magharibi. Kama yuftiru saimu bidhalika, kama vile mwenye kufunga hufuturu kwa kutua kwa jua. Wa hadha ijma'un min ahli al-ilmi, na hii ni ijma' wanaovyuoni wote, hawakukhtalifiana katika hilo. Hakahu Ibn al-Mundhir wa ghayruhu, amenukuu ijma'a hii Ibn al-Mundhir na wengineo. Qala ashabuna, yani al-Hanabila wa al-Shafi'iyyah wa ghayruhum, wa la 'ibrata bi baqa'i al-humrati ash-shadidah fi as-sama'i بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار ولا هيزنغتيوي كبكية كولوي كوندو سانا ونوبكية مبنغوني بعد يكوانغوك ولمكات وجوا نكوبوتيا كتك ماتويا واتو. ولا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار. وبعد سقوط قرص الشمس وغيبوبته عن الأبصار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا غاب قرص الشمس نبوبوتيا أولي مكاتي وجوا حينئذ يفطر الصائم. هابو هابو يلي أليفونغا مفطورو. ويزول وقت النهي نوكاتي ومكتازو يكسوالي أمبون دي أولي أولي كتازو جوا لنبو شموزا نجوا لنبو كوالا فانيني لشوكا يلي مكتازو هو ندوكا. ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من الأحكام. wala hakuna athari katika ule wekundu unaobakia kule pembezoni mwa mbingu, hauna athari katika chochote miongoni mwa ahkamu za kisheria. Eti kwa sababu kuna wekundu uambiwe sasa bado wakati wa kufuturu mpaka ule wekundu uanze kupotea? Lala, hakuna hukumu kama hiyo. ومن المعلوم أن غياب الشمس يختلف من مكان لآخر. نجامبو أمبالو لفهميكا نكجوليكانا كوا كوبوتيا وجوا يختلفيانا كتوكا كتكا سهمو موجا نانينجيني ومن بلدة لأخرى توكا نشيموجا نانينجيني وكذلك يختلف في المكان الواحد بالنسبة لما هو في مكان منخفض أو مكان مرتفع. هivyo هivyo يختلفيان كتك سهم موجة. هو أكيو كتك سهم يشيني نمونجين أكيو كتك سهم يجو وزق اختلفيانا. تسمي كم فانو كنا منتو أمجينغا يومبا ريفو كما في الولفوجينغا وابي دبي سيو ile nyumba ndefu kabisa mpaka waweza kupita yale mawingu yale uko juu kule, ni kama uko juu ya nini, ya ndege tuseme, ukiwa kwenye nyumba juu hivi. Yule anayeishi flati ya chini kule atafuturu sana yule anayeishi flati ya juu kabisa? Hawezi kwa sababu, si ndio? Na wao waishi sehemu moja tu ile ile, pengine mtaani huo huo, sio? Yule aliyoko juu hayuko mtaa mwingine, mtaani ule ule waishi wote wawili majengo, huyu yuko chini yule yuko juu, lakini kufuturu kwao pia itakuwa nini, ni tofauti. Na ikiwa kuna msikiti kule juu utaadhini tofauti na ule msikiti ulioko wapi, chini. Unanifahamu ninachokizungumza? Eh, naam. Ndio maana ya haya maneno nayo yataja hivi sasa. وبما أن الشرع قد علق ربط الفطر بغياب قرص الشمس وكو شريعة إمفنغانيشا كلك فطور وكبوتيا كجوا فلكل إنسان حكمه بحسب المكان الذي هو فيه لحظة الغروب. كلا موجة أنا حكم ياكي kulingana na ile sehemu aliyoko wakati lile jua linapotua. Fala yuftar hatta taghruba ash-shams ani al-makan alladhi huwa fihi. Kwa hivyo asifturu mtu mpaka litakapotua jua katika ile sehemu ambayo yeye yupo. سواء غابت في مكان آخر أم لا. إيوه هكما لبنجينة لمتوى أو هالي كتوى. هلو هالي أنجلي. ويني اتزامي فالي أوليكو. إكيو أوكو جو يمليما بلا شاكا جو أيو تكوى وليونا بعد يكتوى قويلة لقوابي چيني. كيفو هايوزي كواني ساوى wakati wa kufuturu watu wa Mombasa na watu wa Nairobi, sawa? Si sawa. Wala usipige simu kaulize huko Mombasani mshafuturu hivi? Eh, tushafuturu bana. Ah, basi wacha na mimi niwaambie wenzangu kuna Nairobi tufuturu. Ah. Kila mtu atizama wapi? Pale alipo. Na inawezekana kuwa kama nilivyotaja huu mfano kuwa mko katika sehemu moja. Lakini tuseme huyu aishi nyumba ambayo ni ndefu juu kabisa na mwingine aishi chini, pengine adhana iadhiniwe na wewe waisikia uko juu, lakini wewe waliona jua bado. Kwako wewe unaeliona jua bado wabakia katika nini? Saumu. Na yule chini kule anaisikia adhana mfano ya adhini jua lishaftua, tayari ashafanya nini? Ashaingia katika wakati wa iftar. Ama akaliona jua limetua akiwa chini, na yule juu bado yuwaliona nide na yuko juu mbali kule, katika hali kama hii, yeye yule aliyoko juu itabidi abaki na somo yake vile vile, huku amtungulia mwenzake akila kababu na katlesi, na iwamuona hivi, lakini hana ruhusa ya kufanya nini, ya kula mpaka jua litue kule aliko. Nani amkwambia ukatafute flati ya juu? Huko huko unabaki muda kidogo, kama dakika 3, 4, 5 utabaki, subiri kidogo mpaka jua litue. Faman kana ala taira la yuftir wa in ghabat ash-shams amman huwa fi mustawa al-ard. Kwa hivyo yule ambaye atakuwepo juu ya ndege, hata futuru, hata jua likitua kwa yule aliyoko chini kwenye ardhi, hatta taghiba anil ufuqi binisbati linadharihi huwa, mpaka lile jua lipotee katika pambezoni mwa mbingu pande wa magharibi kulingana na yeye kule juu ya ndege. Jua likitua hapo ndio atafanya nini? Atafungua, atafuturu, atafungua. Wala hata mtizama yule aliyoko kwenye ardhi kuwa tayari iwala. Sawa. Kala Fakhruddin Zaylai kama fi tabyin al-haqa'iq روي أن أبا موسى الضرير الفقيه صاحب المختصر قدم الإسكندرية. يمبوكيوك أبو موسى الضرير الفقيه صاحب المختصر الكوج الإسكندرية فسئل عمن صعد على منارة الإسكندرية. أكوليزك سويلي أليبان منارة mnara wa Iskandaria uliokuwa mrefu, yuko juu yeye. Fayara shamsa bizamanin tawilin baadama gharabat indahum fil balad, yeye waliona jua lile kwa muda mrefu baada ya watu huku chini kufanya nini, huku chini watu waona tayari lishatua, yeye yuko juu kabisa kule bado yuona jua limebaki, kwa sababu yuko juu. Bila shaka ukiwa juu lile jua utakuwa liona la shuka, naonyesha mnara huu ulikuwa mrefu mno. Manake asema bizamanin au bizamanin tawilin. Fayara shamsa bizamanin tawilin ba'da ma gharabat indahum fil balad. Ayahillu lahu an yuftira, je ni halali kwake yeye kula? Faqala la wa yahillu li ahli al baladi, yeye la, ama wale walioko chini kule ni halali kwa kufuturu. لأن كلا مخاطب بما عنده, كلا موجة أمزغمزي وكوكيل كلي تشوكوكواك. وغربت الشمس نكولنغانا نكلا موجة بالي أليبو. وقال ابن عابدين قال في الفيض ومن كان على مكان مرتفع كمنارة إسكندرية, na yule aliyoko katika sehemu ambayo ni ya juu imenyanyuka kama mnara wa Iskandaria, لا يفطر ما لم تغرب الشمس عنده, haruhusiwi kufuturu maadamu jua halijatua kwake yeye. ولأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله, na wale watu wa chini wameruhusiwa kufuturu ikiwa lile jua litatua kabla ya yule aliyokuwa wapi juu. قال وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر أو السحور, maonaje aliyoko juu ataswali mapema ana mtaswali kuchelewa alfajiri, kulingana na yule chini aliyoko juu ataswali mapema zaidi kwa sababu yeye ataiona alfajiri mbele, na pia kufuturu atachelewa. Kwa hivyo huku mapema na kule atachelewa zaidi, mchana wake utakuwa mrefu zaidi kuliko wenzake. Umeona? Ena. Hashiyat Ibn Abidin وفي فتاوى اللجنة الدائمة لكل صائم حكم المكان الذي هو فيه كلا أنيفونغا أتبب حكم يإلسيهم أمبايو يوبو سواء كان على سطح الأرض أم كان على طائرة في الجو إيوه ساوى يوبو katika ardhi ama yupo juu ya ndege angani, kila mmoja ana hukumu ya ile sehemu ambayo yupo. Waqalu aidan lajna daima idha kana saimu fi taira wattala biwasitati saa wat telefon an iftar albalad alqaribati minhum. Ikiwa mwenye kufunga yuko juu ya ndege na akajua kwa kupitia kwa saa ama kwa simu kuwa kile kijiji ambacho yuwatokea ama yupo juu ya anga yake tayari washafanya nini, washafuturu, ishafikia wakati wao wa kufuturu. Wa huwa yara shams bisababi irtifai taira, na yeye waliona jua kwa sababu ndege iko juu. Falaisa lahu an yuftir, basi sio sawa kwake yeye kufanya nini, kufuturu. Li anna Allah ta'ala qal thumma atimmu siyama ila al-layli wa hadhihi al-ghaya, yani ila al-layl lam tatahaqqaq fi haqqihi ma dama yara ash-shams, ma damu yaliona jua kwake yeye haujafika usiku. Kwa hivyo bado atabaki katika nini, katika somo. Nafikiri haya masala yako wazi sana, yamefahamika. Wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi, wallahu ta'ala a'lamu bi ahkamihi.